En pige ser ud over haven, hvor morgenen snart lukker frem. Hun synger og følger i tanken den kutter, som hun venter hjem. Hun sidder på bænken i havnen, hvor hun sad så tit med sin ven. Og snart kan hun se ham i stavnen. Hun spiller og vinker til ham. Først når hun tager ham i favnen, ja, så er han hjemme igen. En nat kan være lang for en pige, og særligt når vejret er bort. Hun tænker på vinteren derude, hvor han altid må bort. Hun sidder på bænken i havnen, hvor hun sad så tit med sin ven. Og snart kan hun se ham i stavnen. Hun smiler og vinker til ham. Men først når hun tager ham i favnen, så er han hjemme igen. Hun smiler og vinker til ham. Men først når hun